3199. Teraz za 2999 zł. Wielka moc obniżek w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 10 kwietnia, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Sztab wyborczy Szymona Hołowni pisze do TVP. Jeśli jutro dojdzie do debaty, to domaga się w niej udziału wszystkich kandydatów na prezydenta. 30 tysięcy sztuk nielegalnych papierosów w balonie meteorologicznym. Straż Graniczna przejęła kontrabandę w województwie lubelskim. Już wieczorem polskie zespoły zagrają w ćwierćfinale piłkarskiej Ligi Konferencji. Za chwilę o nastrojach przed meczem Legia Chelsea. Sztab wyborczy Szymona Hołowni domaga się udziału wszystkich kandydatów na prezydenta w zaplanowanej na jutro debacie. Szef sztabu Jacek Cichocki wysłał w tej sprawie list do prezesa TVP Tomasza Syguta. Sam Szymon Hołownia zauważył z kolei, że telewizja publiczna postąpiłaby niezgodnie z prawem. Biuro prasowe TVP na razie podało, że tu cytat, ostateczna decyzja na temat tego, czy do debaty w Końskich dojdzie, jeszcze nie zapadła, tym bardziej decyzja co do kształtu tej debaty. W środę kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski zaproponował popieranemu przez PiS kandydatowi Karolowi Nawrockiemu debatę. Miałaby się ona odbyć jutro o 20. Do tej pory PKW zarejestrowała 12 kandydatów w wyborach prezydenckich. Dwóch odrzuciła, trzech czeka jeszcze na policzenie podpisów poparcia. Rzeczywistość sprzed 15 lat należy już do przeszłości, mówi w rozmowie z nami Magdalena Merta. To żona wiceministra kultury Tomasza Merty, który zginął w katastrofie smoleńskiej. 10 kwietnia 2010 roku prezydencki samolot rozbił się w drodze na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Magdalena Merta zwraca uwagę, że przez lata temat katastrofy wywoływał wiele sporów. Ci, którzy odeszli, nie chcieliby, żeby kwestia ich śmierci tak bardzo dzieliła Polaków, a już na pewno nie chcieliby, żeby tracił na tym potencjał państwa polskiego i majestat Rzeczypospolitej. W katastrofie smoleńskiej zginęło 96 osób, wśród nich byli m.in. prezydent Lech Kaczyński z małżonką, posłowie, senatorowie, dowódcy wojskowi i członkowie załogi. Ten temat powróci w popołudniowym Zapraszamy do Trójki po 16. Na końcowym etapie są prace nad poradnikiem bezpieczeństwa dla cywili. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniak zapowiedział, że najpierw pojawi się wersja elektroniczna, a następnie jesienią papierowa. Wyciągnęliśmy tutaj wnioski z doświadczeń innych państw, przede wszystkim Szwecji, gdzie taki podręcznik w zeszłym roku został wydany. On musi odnosić się do rzeczywistości, do różnych sytuacji, z którymi każdy się może spotkać, nie tylko wojennych, ale klęsk żywiołowych. Korzystamy z praktyków, to nie jest teoria. Lada moment ta pierwsza wersja będzie gotowa. Poradnik ma pomóc przygotować się cywilom na przetrwanie zagrożeń przez 3 dni. Nad opracowaniem dokumentu pracują eksperci resortów spraw wewnętrznych i administracji obrony narodowej oraz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Balon meteorologiczny z kontrabandą wylądował w powiecie chełmskim w województwie lubelskim. W podczepionym ładunku znajdowało się 30 tysięcy sztuk nielegalnych papierosów. Przemytnicy wciąż szukają nowych metod przerzutu nielegalnych towarów. Tym razem amatorzy łatwego zarobku wykorzystali do swoich celów wiatr wiejący ze wschodu w kierunku Polski. Do przemytu został użyty balon meteorologiczny z podczepionym ładunkiem papierosów. Po nielegalnym przekroczeniu granicy drogą powietrzną odnajdowany on jest przez osoby trudniące się przemytem dzięki lokalizacji GPS oraz na podstawie siły i kierunku wiatru. Wyjaśniał Dariusz Sienicki z nadburzańskiego oddziału Straży Granicznej. W tej sprawie zatrzymany został mieszkaniec województwa lubelskiego. Tylko w tym roku funkcjonariusze z nadburzańskiego oddziału nie dopuścili do wprowadzenia na krajowy rynek nielegalnych wyrobów akcyzowych wartych ponad 15 milionów złotych. Anglicy nie obawiają się Legii przed wieczornym ćwierćfinałem piłkarskiej Ligi Konferencji. Mecz nie zajmuje też wiele uwagi w mediach. O nastrojach wśród brytyjskich kibiców z Londynu Adam Dąbrowski. Chelsea to zdecydowany faworyt, to powinien być dosyć łatwy spacerek, choć w mroźnych warunkach. Tak pisze o meczu londyński Standard. Gazeta dodaje, że ostatnio trener Maresca pozwalał zawodnikom odpocząć, myśląc właśnie o spotkaniu z Legią. Wniosek: na Łazienkowską powinien wybiec najmocniejszy lub niemal najmocniejszy skład. Nie zagrają Fofana i Lawia. Z prostego powodu nie są zarejestrowani do gry w Lidze Konferencji. Lidze, która, powiedzmy to szczerze, nie budzi w Anglii wielkich emocji. Kibice The Blues bardziej zainteresowani są raczej końcówką Premier League i szansą na pierwszą czwórkę w tabeli, która pozwoliłaby na powrót do Ligi Mistrzów. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Początek spotkania przy Łazienkowskiej o 18.45. W innym ćwierćfinale Ligi Konferencji Jagiellonia Białystok zagra z Realem Betis.

watching the tide roll away. Mm-hmm. Sitting on a darker bay, wasting time. Look like nothing's gonna change. Everything still remains the same. I can't do what ten people tell me. 1967 rok, Sitting on the Dock of the Bay, Otis Redding. Tak rozpoczęliśmy nasze spotkanie w czwartkowym wydaniu muzycznej poczty UKF-u. 22,7 trójek, dobrze znają Państwo ten numer telefonu, ale mam nadzieję, że dobrze również Państwo rozpoznają nasz adres mailowy tej audycji. Jest najprostszy na świecie. ukf@polskieradio.pl. Pan Bartosz z Poznania pisze, jeśli mogę, to proszę o nagranie Babylon Davida Graya. Utwór w tym roku skończy już 26 lat, a ja właśnie pierwszy raz usłyszałem go w trójce 26 lat temu. Friday night, I'm going nowhere. All the lights are changing, green to red. Turning over TV stations, situations running through my head. Looking back through time, you know it's clear that I've been blind. I've been a fool to open up my heart to all that jealousy, that bitterness, that ridicule. And if you want it, come and get it, crying out loud. The love that I was giving you was never in doubt. Let go of your heart, let go of your. Go your heart, let go your head and fail. 98 rok, White Leather, David Gray i wielki przebój z tamtej płyty Babylon w muzycznej poczcie UKF-u w Trójce właśnie dziś. A właśnie dziś, gdyby państwo akurat byli w Amsterdamie i mieli wolny wieczór, to o 20:00 David Gray gra koncert w Koninklijk Theater Ker. Amsterdam, Holandia, 10 kwietnia. A pojutrze Frederiksberg duński też. Tym razem o 19:30. David Gray na trasie koncertowej promującej nową płytę Dear Life. A my dziś w poczcie sięgnęliśmy po jego no, największy przebój, chyba jeden z tych największych, Babylon. UKF@polskieradio.pl. Dziękuję za kolejne listy, które państwo wysyłają do Trójki, do muzycznej poczty UKF-u. No i także telefony 22 i 7 trójek. Z tej strony słuchacz Stefan chciałbym zamówić piosenkę zespołu WW, Gdybym. Jest to piosenka, którą pierwszy raz usłyszałem na antenie Polskiego Radia programu trzeciego. Przepiękny utwór. Teraz był dzieckiem i miał wszystko przed sobą. O tobie mógłbym tylko śnić o tobie. Gdybym miał niewiele lat i niewielki dość był, nie umiałbym przewidzieć, że kiedyś będę z tobą żył. Jakiś sprawił to Bóg, jakiś sprawił to Bóg, nasi synowie. Zrozumiałbym, czemu tak zawróciłem ci w głowie. Chwali mi się jednak, że przez całe lata zatrzymałem cię, by zabrać dziś na koniec świata. Jakiś sprawił to Bóg, jakiś sprawił to Bóg. Nadir mahatta Alanı çok seven Anadan sorulmaz Anadan Album Dobry Wieczór zespołu WW i goście, azerscy goście, Alim Kazimow i jego córka Fargana. Gdybym pięciokrotnie na pierwszym miejscu listy przebojów programu trzeciego już 10 lat temu. Naprawdę, 10 lat temu. Muzyczna poczta UKF w Trójce do 13, 22 i 7 trójek, ale także UKF Małpa. polskieradio.pl i właściwie zostajemy wśród przebojów dobrze Państwu znanych z naszej listy przed laty. Pan Aleksander pisze bowiem tak. Dzień dobry. Przypominajka ode mnie na dziś to utwór Youth of the Nation zespołu POD. Znak czasów, choć zespół nie przebił się tak jak chociażby Linkin Park. We are, we are. Gdy jest się fanem listy przybojów programu trzeciego, to takie rzeczy się pamięta. Youth of the Nation, POD, kiedy gościli na liście, to Piotr Baron zawsze zapowiadał ich jako państwowe ogródki działkowe. Dziś w muzycznej poczcie UKF-u 29 minut po południu, 22 i 7 trójek, a także ukf@polskieradio.pl. Kolejny list jest od pana Marcela z Kołobrzegu, który prosi o zagranie, jak pisze, mojej ulubionej piosenki w moim ulubionym radiu. Piosenka jest z dedykacją dla tych, którzy byli i ciepło wspominają trasę stadionową Dawida Podsiadło i również dla wszystkich samotnych osób. Jaka to piosenka teraz Państwa zdaniem powinna się pojawić na antenie trójki? No jakaż to piosenka? Przede mną droga, Takie to piosenki wybierają słuchacze Trójki do czwartkowego wydania muzycznej Poczty UKF-u. Długość dźwięku samotności, zespół Myslowic. I telefony kolejne czekają już na realizację tych próśb państwa. Także listy ukf@polskieradio.pl. A jeśli chodzi o telefony, to oczywiście 22 i 7 trójek. Dzień dobry, z tej strony słuchacz Robert. Ja bym bardzo poprosił o utwór Roberta Gawińskiego Trzy noce z deszczem, dawno przeze mnie niesłyszany. Pozdrowienia z Łodzi. Niedługo minie 30 lat od chwili, kiedy ukazała się pierwsza solowa płyta Roberta Gawińskiego. Album zatytułowany Solo. Na nim wśród wielu piosenek, które pamiętamy do dziś, także i ta Trzy noce z deszczem. Solo na flecie Aleksander Korycki. 22 i 7 trójek, a także ukf@polskieradio.pl. No dziś państwo dużo też piszą, za co bardzo dziękuję. ukf@polskieradio.pl. Pan Łukasz pisze, że jego propozycja do muzycznej poczty to na dziś zespół Archive i utwór Bullets. Touch me like I'm an ordinary man. Have a look in my eyes. Underneath my skin there is a violence. It's got a gun in its hands. Ready to make sense of anyone, anything. Black holes living in the side of your face. Razor wire spinning around your. Zespół Archive i Bullets. To jedna z Państwa propozycji mailowych dziś do muzycznej poczty UKF-u. ukf@polskieradio.pl. Czekamy na kolejne listy, kolejne te piosenki, które dobrze brzmią na antenie Trójki, choć tak naprawdę przecież znamy je doskonale. No ale od tego właśnie jest muzyczna poczta UKF-u. Zaglądałem dziś do muzycznego kalendarza. Właściwie jak robię to co dzień rano. Natrafiłem tam na kilka ważnych dat w kalendarzu, właśnie na 10 kwietnia 2025 roku i wiedziałem, że w tej sprawie będę mógł na Państwa liczyć także i w muzycznej poczcie UKF-u. Dzień dobry. Mariusz Zwambierzyc, wierny słuchacz Trójki. Dzisiaj, gdyby żył, kończyłby 97 lat, wielki twórca muzyki filmowej Jerzy Duduś-Matuszkiewicz. Jeżeli można, była taka możliwość, bym prosił o motyw przewodni z serialu Janosik. Temat serialu Janosik Jerzego Dudusia Matuszkiewicza. Pamiętny serial, wspaniałe role, które zapisały się już na zawsze w historii polskiego kina. Marek Perepeczko, Ewa Lemańska, Bogusz Bilewski, Witold Pyrkosz, Marian Kociniak, Mieczysław Czechowicz. To tylko kilka z tych głównych postaci, a przecież to był pełen wyrazistych, krwistych ludzi. Serial Janosik z muzyką Jerzego Dudusia Matuszkiewicza. To UKF @polskieradio.pl i 22 i 7 trójek. Państwo dziś tak układają program muzycznej poczty UKF-u. Pani Paulina pozdrawia nas ziewając z Gniezna. Tak jest napisane. Pozdrawiam ziewając z Gniezna i w związku z tym prosi o piosenkę z cyklu Piosenka na podniesienie ciśnienia. Marian i Kowalski. Do knajpy się chodziło poszukać sobie żon. Poszukać, bo to w knajpie znajdować nie wypada. Przegrywał ten, kto pił. pierwszy zaliczył w kącie skon. Wygrywał kto ostatnich do domu odprowadzał. A później się wzruszało, gdy biegło się przez mgłę. Pszenicy aż do pasa, do słońca aż po rosie. Śpiewało się hosannę dla babci co na msze. Jak liniarz do alkomat, dłubało się nim w nosie. Lecz nagle Marian ze schodu. Jedną noc przeżył 5 lat. Po lesie się Warburgiem jeździł, aż się grzał. Zbijanym sztok słowikiem gadało po niemiecku. Tańczyło się czownice, gdy Krawczyk Krzysiek grał. Straszyło się nawzajem najbielszym z białych dzieckiem. Im grubszy tor, tym głębiej odcisnąć trzeba twarz. Im zimniej, tym cieplejsza jest na żwirowni woda. A Marian dziś powiedział, że ma za duży staż. Im ktoś jest bardziej trzeźwy, tym trudniej ma na schodach. Lecz nagle Marian ze schodu spadł. I całkiem mu się pozmieniał świat. Gdy Marian nagle ze schodu spadł. Jedną noc przeżył 5 lat. Jedną noc przeżył 5 lat. Łatwo zapomniało, tak trudno dziś wytrzeźwieć z niemocy i marazmu. Słowiki głuchonieme, Wartburgi zardzewiałe. I rząd się już nie szuka, bo same się znalazły. A może to normalne, że się inaczej marzy. Inaczej się przeżywa i pije się po pół. I żeby to zrozumieć, potrzeba się zestarzyć lub rzucić się ze schodów, najlepiej głową w dół. Marian i Kowalski. I to właściwie prawie wszystko w muzycznej poczcie UKF-u. Elżbieta Malinowska, Piotrka Masierak, Mariusz Owczarek. Dziękujemy za to spotkanie. Po 13:00 tu Myśliwiecka 357 i Katarzyna Borowiecka. Jeszcze jedna piosenka od Państwa na do usłyszenia. Dzień dobry, witam serdecznie. Jak zwykle stary słuchacz, Jarosław od 50 lat. Czy coś z repertuaru wspaniałej Arety Franklin? To tak na zasadzie dla tych, którzy już przeżyli swoje lata i mieli problemy i zloty, i upadki i tak dalej, a ta Areta jednak